sitten vaan. Tuolla on vielä mykät päällä. Joo. No niin, underground huminaa tapansa mukaan. Jaha, toimii se kai. Ei toimi, nyt se toimii. Aha, joo. Jees, jees, mitä se oli? Sehän oli Wilson Piketti. Joo, okei. Ja täytyy sanoa, että hyvin lähti ohjelma käyntiin, koska mä laitan vain väärän biisiin ja... Nonni. Nauhoituskin lähti vasta puolivälis biisiä ja... Joo, mitä ja meikäläinen vähän myöhästyi, kun... No, se on taas tää perinteinen HSL-sponssi. Lähde ajoissa ja tule myöhässä. Joo. No, ei siinä. Vaan seuraava biisi, niin... Laita 13 sieltä. Aha. No niin. Mikäs se sitten on? Cool Jerky on biisi. Ootas hetki. Kuka se meidän lurauttaa? Se on The Capitals. Okei. Okay. Joo. Mitä mä yritin äskenkin soittaa? Se oli muuten Wilson Piketti, joka... Aloitti. Juu. Joo. Okei. Okay. Pistetään pyöriin, niin pääsee... Nyt The Capitals ja Cool Jerky. More. You suggested we get married and move into a house.

No niinpä. Ja sitten vuoroon tulee Sally Sell ja Sick With It Party on kipaleen nimi. Jaha, tältähän se sitten kuulostaa. Hey, what's up, nigga? What's up? What you wanna do, man? Nigga, let's fuck with the club or something tonight, nigga. Let's go hit something. Nigga, we gotta do something for Dreesy Mode or something, nigga. What's up? Say Esalon or something. Jeffries or something, nigga. You know? Hey, nigga, you can be any of that shit, nigga. What you wanna do? Where you gonna be at, nigga? Hey, I'm gonna be right down here, nigga. I'm gonna get the hat. All right. All right. Ain't no party like a sick with a party, cause a sick with a party don't stop. Ain't no party like a sick with a party, cause a sick with a party don't stop. Is here. My money is right. My partner hit me on the hip and said we grooving tonight. Be looking for me, y'all be coming through at 7:30. We purring at the club, I like to get it started early. I'm all pumped, got my fit ready, no debate. So come when you say you coming and let's face the nation. He pulled in front of the house and hit me from the mobile phone. Jumped in the car, hit the white way it sound. Pulled up on the scene and the parking lot was packed. I seen hogs putting the Mac down on notches and on racks. Line around the corner and it's cracking like I hear it beat. We mile to the front cause my partner do security. What's up, player? What's up, Sally? Come on in. How many with you? Me and them 9, 18. Seeing super bads when I step through the door. About to get my freak gun when I hit the floor. Ain't nobody like a sick with a party cause a sick with a party don't stop. In the house, hit the bar, got some Hennessy. Make mine a double shot, cause tonight I'm finna be off the hook, I got my dogs with me going wild. We let it get our groove on, it's in my G5s. Make my way around the room when I leave the bar. Keep my status on the under, I ain't with that superstar. Flossing campaign, yelling out my name. If they know me, then they know me. If they don't, I do my thing. That's when I spotted one from the back, she was cakey. A cold gay smile made me put it down on baby. Hollered at her, then I asked, did she wanna dance? We hit the floor, then I start talking with my hands, eyes on her pants. I almost went blind on ya, told her turn around, I can't take it, let me grind on ya. All up on them, then they put a slow beat on. I smiled at the DJ, I'm about to get my freak on. Ain't nobody like a sick with a party, cause a sick with a party don't stop. For the homies, turn out the lights and we telling all the dots, stay home tonight. It's hard enough when we plotting and y'all plotting too. Play that friendship road and come up out the closet, ooh. Lead the game to the players cause we play it well. Step off in the club and come up on new clientele. Females on the prowl, trying to catch a player. Take him out on the floor and throw your hands in the air. Bounce side to side, break it down to the flow. Don't stop till you sweat, groove till you hit the dough. Do your thing. Get heated like 151, Bacardi. Now do your town know how to party? Throw it up until the sun up, let's keep it bumping. Step in the function, we keep this motherfucker jumping. When it's over, play it safe if you taking home somebody that you met when you got your freak on. Ain't nobody like a sick with a party, cause a sick with a party don't stop. Something is wrong and it's hidden inside you. Blue bunny blue. Go on and cry, I'll be standing by to see you. We never had secrets, we could always talk it over. isn't you. Pientä kontrastia. Nyt taas pitäytti se artisti, mikä siellä äsken soi. 49th Parallel. No on siinäkin taas bändi keksinyt nime itselleen. 69 sitä keksittiin varmaan noissa hippipäissä kaiken näköistä. Aivan. Kyllä, kyllä. Tämä on bändin nimeä kantavalta albumilta. Ja tuota, tämä on tämmöinen joku vähän bonus meininki, kun tää on 21. biisi, mutta se on sinkku. Blue Bonnie Blue oli siis biisin nimi. Joo. Jep. Sinne lähti taas jonnekin avaruuksiin tuo kappale. No mutta seuraavaksi avaruusmatkaa odottelee Funkadelic. Jaha, jaha. Biisillään Hit It or Quit It. No niin. Vanhaa kunnon funkadelikkiä. Got this thing to do. Why don't you come check it out? Check it out. Nice. jätä mua rauhaa, mun räpylät hikko täällä pohjan tähden alla. Panna viimeisetkin likko niinku fläbärit kieleen. Tuo vääristymät mieleen, nää kuumattavat kelat mahu pari pienen sienen. Esimerkkejä elämästä, missä kaikki menee pieleen. Vanhan kaavan mukaan aina naulan varten tarttu hanska lätkä kympi pamme päälle pari siksi karhu. Isäntänsä selättää, kun demoneita vedättää. Ei putoileva orjaa voi missään nimessä herättää. Frende valu vastaa, tuntenut jo vuosi jauha toisistansa paska. Rappi on vuosi, jos alku on päästy, on jaksettava loppu. Ei hampait ei kämppää, mut kaikkea tottuu. Tiukkaalle jäälle, psykoosi päälle. Varmahtavat lääkkeet rottien suuhun. Mikä meitä vaivaa, eks meistä on muuhun. Kenen vuoro lähtee, ois kemikaali tarjolla. Hautajaiset arvotaan virastojen varjoissa. Vandaalit vankiloissa, pelot vani puistoissa. Menetetyt frendit elää hallentuneet muistoissa. Osa vailla järkeä, hämmentyneen arvoissa. Laitospaikat arvotaan virastojen varjoissa. Tänään on se päivä, kun nousen katu ojas. Pitää pysytellä hengissä, tehdä sissi tästä pojasta. Uusi päivä käyntiin ja olotila hirvee. Pakko se on myöntää, tee pentuna virheen. Harhaluulo vapaudesta johti mut linnaa. Smäkkiä liikaa eikä soittanut edes chirraa. Olo kävi tukalaks, onneks Freudi oli mukana. Sai fiksattu mut kuosi, nyt tästä kaikesta on jo vuosi. Oma koira puri kääntyi isäntänsä vastaan. Juoksin yhteiskuntaa hatkaa ja liukastui paskaa. Suunnitelmat uusiks ja piikkarit jalkaa. Mikrofoni hanskassa, valtavirta vastaa. Teidän totuudet on roskaa, en oo vakuuttunut koskaan. Pysty korvan pykälät pako hypnotista moska. Vapana kuin lintu ja kännis kuin käki. Kaskamusto haalenee kuin old school tagi. Ratojen varsilta siltojen alle. Omaisuudet menny, mut henki riapu talle. Kenen vuoro lähtee, ois kemikaalit tarjolla. Hautajaiset arvotaan virastojen varjoissa. Vandaalit vankiloissa, penot pani puistoissa. Menetetyt frendit elää alentuneis muistoissa. Osa vailla järkeä, hämmentyneen arhoissa. Laitospaikat arvotaan virastojen varjoissa. Tänään on se päivä, kun nousen katu ojas. Pitää pysytellä hengissä, tehdä sissi tästä pojasta. Näin. Adebisi ja Konna vuodelta 2008 Korvia myöten EP:ltä. Ja se oli Virastojen varjoissa. Joo, on sitä aikaa. Nääkin jätkät ollut silloin aikanaan meillä haistattelussa täällä. Niin, kyseisen levyn tiimoilta. Joo. Kyllä, kyllä. Mulla se jostain löytyy tuolta laatikoista tai jostain, missä lieneekään mulla himassa. Mulla on noin kaksi. Sä voit kuunnella stereona. Niin. Jee, jee. Okei. Okay. Mut mitäs seuraavaksi? Tuskin me nyt laitetaan tota koko levyä soimaan. Kuunnellaan just stereona. Ei vaan kuunnellaan Herbie Hancockia. Okei. Okay. Ja tota kappale on nimeltään Doom. No niin, ja sä valitsit nyt helpon. Niin. Joskus näin. Hyvä. Thank you. Nothing about the great big H. I'd watch the football game while the hornies occupied my day. I never peeped where she was coming from when she'd say, "Though you hear, I'm all alone." And then she made it perfectly clear with some inspiring words on a song. Yeah. If you ain't gonna get it all, take your dead ass home. Well, like my fire, baby. If you ain't gonna get it all, take your dead ass home. A flick of my big even. If you I'd love to play in your tiny bowl. There once was a man from Peru who went to sleep in his canoe. Say something nasty. He was dreaming of Venus. He took out his penis and woke up with a handful of goo. Put your foot on your ass. Okay, bye. Yeah. some next. He was dreaming of Fiji. He took out his pee-pee and woke up with a handful of goo. Put your foot on the rock. There was a priest from L.A. Oh, what'd he do? Who came to New York to play? Yeah. They was busted by the pussy. Who's the prosecutor popped them in the pee. Yes, was a priest from L.A. can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. Siinä tunnelmoi Everything But The Girl. Joo, just näin. Ja, ja silti vielä laulo, tyttö. Joo, niin laulo. 1988. Kaikkia ne keksii nykyään. Joo, no se on varmaan sen takia, kun biisin nimi on I Don't Want To Talk About It. Joo, se on levy. No silti se puhuu. No niin, hirveästi ristiriitoja. Aika törkeetä. Tai ei se puhunut kyllä se laulu. No sekin vielä. Joo. Se pahentaa asiaa. No niin, ei anneta ikinä anteeksi. Ei. Ei. Mutta joo, sitä ennen tuli funkadelikkiä, koska se edellinen jäi niin tynkäleeksi, niin piti vähän korjata. Tämä toki oli vähän myöhempää tuotantoa vuodelta 1976 ja Tales of Kid Funkadelic. levyltä. Neljäs kappale, Take Your Dead Ass Home. Joo, se pikkupätkä oli 60-luvun puolelta. Niin, funkadelikin alkuaikaa. Näin on. Näin se oli. Oli, joo. No niin, mutta seuraava. Red Hot Chili Peppersia. Jaha. Ja tota, aika alkumetreillä mennään tässäkin. No niin, yleensä ja ne ekat levyt onkin parhaita. Ja itse asiassa George Clinton, hän on tuottanut tämän kyseisen bändin ensimmäisen levyn. Tämä ei ole kyllä eka levyltä, mutta tämän biisin nimi on Knock Me Down. If you see Jees, jees. Toi no, kuulosti ihan siltä, että se on äänitetty parilla mikillä vaan, mutta hyvältä se kuulosti. Joo, se oli Meat Puppets. Okei. Ja Whacking Bass. Tai Boss. Tai Boss. Niin. Se on jotenkin. Biisin nimet on kirjoitettu niin epäselvän käsialalla sinne, että niin, että sen saa tulkita sitten ilmeisesti. Niin. Kuuntele sanat, saatana. Niin, en mä ehtinyt, kun mä hain kahvia. No, mutta mikäs toi lyhyt tynkäle tuossa seuraavaksi? Joo, se on OG Part 2 ja se on toi Underwater Remix Mad Libin tekemä. Ja Oh No, siellä on äänessä. Jaha. Joo. Joo. I don't like to curse. Most time the spirit got my hand to write the verse. I swear to God it's so odd, I get a lot of hatred, but I know I'm God's favorite, and so my job is sacred. The wreck that I catch in the booth is my retribution. Take your illusions, then I break them like a resolution. I swear to God that I'll smoke less. I don't smoke cigarettes. I swear to God I'll try to say nigga less. I swear to God I'll slow up. I swear to God I'll blow up. I mix that vodka and that yak. I swear to God I'll throw up. I swear to God I'll tow up. I swear to God I'll quit. Next day I swear to God I'm fine, nigga, past the fifth. Sorry, I gotta swear, but I know God is here. I'm never scared, it's the fear. God has got us here, and so we're here to stay. It certainly appears that way. Every day I swear to God, I swore I heard him. Sound is dying. Oh, sound is dying. Whoa, yeah, bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah, bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah, bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah, another sound is dying. Black Loop nimeään kantavalta levyltä, joka vuonna 2010 ilmestyi. Ring the Alarm, joka tuota vuonna 1985 julkaistiin tuon Junior Soh-nimisen artistin toimesta. Tuossa kun vähän lunttailin, niin tyrkytettiin Beyoncé tämän kappaleen esittäjäksi ja näin poispäin alkuperäksi. Tuumaili, että no fucking way. Se on tosiaan tämä Junior Soh. Joo, mutta se siitä Orso, kappalehistoriasta. Orso. Mikäs seurdelve yrsö? Scarecrow. Jaha. Tempasee biisin nimeltään Burn Out. Burn out! ainakaan vielä mikään. Juu, kun just loppu toi Fishbone vuoden 1988 julkaistulta levyltään Truth and Soul, 9. kappale, One Day. Kyllä. Ja. Joo, siinä oli oikein kunnon tilutussoolo ja kaikki. Näin. Ai on. Että. No niin, mutta sitten. Seuraavassa kun on rap musicia hieman Isarin alkupuolelta ja vuoroon tulee Fifth Ward Boys kappaleella on Underground Cheese. Jaha, ei juustoa luvassa. Ai mikä? Gees. Gees. Gees. Gees, se kirjain tiiäks. Aa, kyllä, joo joo, selvä. Pistetään alusta. It's the mad bitch chaos. Break up in your shit trend. Catch me on a motherfucking cut your wig and splitting, bitch. Now I'm stacking, look back at the day I wasn't stacking. Niggas be getting me mad, so well, I grab an automatic. Cause I'm butcher, you're not to trust a bitch killer. Coming up in my presence, I'ma make your ass believe a real bitch can see your ass, see your grave, nigga. Murder motherfuckers on the run, gun them down in for the tree. I'm coming up, so niggas are getting done up and ready to stack my dirty loot from dust store to sun up. Yeah, I'm coming to get your nigga. Rumor to get this shit up on my chest. Hey, I'm 15, I'll be back and cracking the line and out your vest. So done quick, cause it's hit. Been prepared by the chaos. When that's a bad killer, son of a bitch, you better slay us. Cause I'm a mad bitch with a mad mind in this game. I never resign, controlling the dirt up on the grind. I went for being a grand next door. Quick to kill these fucking owls, stacking his enemies. Get with these motherfucking underground. Side as I spit, beat, beat with the OG gliding. That's R-I-G-H-T to the as bad with these underground G's. Underground G's, and you know we're coming at ya. Click, click, boom, I said your G's, cap ya. I stepped into a basement party in Brooklyn. The brothers was looking as soon as I put a foot in. A female walked up to me and said, Latifah, bust a line. I don't think you're on the strip. Show me the time. I said, if you really want to do this, we can do this. Fine. Take six paces and begin to rhyme. As soon as she attempted to challenges me, but can I balance with me? I get annoyed when they can't go blow for blow. I get pissed when I hear the lyrics a sucker brings. I was thinking the same thing. Well, I was approached by a whole damn group of them. Rhyme thieves, biters and bums. Took me kinda light, said they wanted to fight. I kinda got up tight. You didn't do what I think yeah, you did. Yeah, right. Bass went the first, smash went the next one. What about the third? Cause I snapped that neck before the second step. You see, you may speculate, but everybody knows not one amateur can deal with the pro. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say boom, boom. There was a time that a mind could go any place, anywhere, without a rumble. But now me have to keep me pistol loaded with rhyme. Have to deal with bad breath biters that step out of line. So when they make a move, the mafia surely get a taste of it. I'm Daddy-O and I don't quit. So feel the flow, y'all, because you're under attack of my rhyme. Because I'm writing stiff rhymes and stacks it forward for the whack to stay the hell back. Cause it's a fact, if you're whack, you ain't saying jack. It's Latifah the queen, pioneeress of the mainstream. I flow just like a pro, cause it's the same thing. Suckers have to realize how foolish they sound. So, button your lips and stop trying to be down. I caught you out there a lot of times. Cause when it comes to mine, you know I gotta rhyme. Stepping to the right, to the left, to the best place. Like a poop, but weak and soft, riding my bra strap, trying to get off. Understand and know that if you wanna go, you better be ready to flow, cause I'm a pro. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say bo, bo. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say bo, bo. We wax floors with bums, make mops out of some. Sting them hard and watch them complain how it's stung. Kidnap the babysitter, lock them inside a box. Daddy-O and the true blue queen of rock. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say bo, bo. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say bo, bo. These are the pros. These are the pros. Come on, I'm not from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say bo, bo. These are the pros. These are the pros. Come along now from Queen Latifah and Daddy-O. And Daddy-O. And if you want to hear some more, then just follow. Then just follow. If you like the smooth chanted lyrics, then just say boom, boom. Näin, se oli Queen Latifah. En muuten muista soittaneeni aikaisemmin ikinä tätä kyseistä artistia, mutta tällä kertaa nyt sitten tämmönen. Joo, se oli vuodelta 1989 ja All Hail the Queen -levyltään kuudes kappale, The Pros, ja siinä oli fiittaamassa Daddy O. No, niin. Niin. Joo. Sitten voitaisiin vaihtaa musiikkityyliä. Kuten tavallista. Niin. Joo. Mikäs? Seuraavaksi kuulemma Elegancia. Jaha. Ja Slovarin paikka, eli Magdalene. Ja poskivalssia, aha, niin kuin. Kyllä sitäkin voi harjoittaa, jos haluaa. Niin, kyseisen kappale tahdissa. No niin. Ei muuta kuin hellät tanssit. lessons with her 100 miles to heaven. If there was only something between us, if there was only something between us, other than our clothes, something in our sky. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty, Patty, who's been wearing Miranda's clothes? Jes, tapa jepulis. Sinne meni David Bowie vuoden 1995 julkaistulta Outside-levyltään kolmas biisi, The Heart's Filthy Lesson. Ja sitä ennen hän tuli Jimi Hendrixiä kunnon jamittelua vuodelta 1969. Ja se on April, eli huhtikuun 24. nauhoiteltu. Nyt tuli tarkkaa data. Kyllä, kyllä, kun suoraan silmi edessä tuossa loistaa ruudulta. Se oli siis Drone Blues ja Hear My Music-levy, joka julkaistiin 2004 sitten vasta. Joo, siinä oli Hendrix ja bassoa paukutteli Billy Cox ja rummuissa Rocky Isaac. Ja sitten oli vielä perkkarissa joku Al Marx. Että tossa ei ollut toi perinteinen experience-jengi. Ei ollut, ei. Joo, mutta. Joo, mulla on Four Skinsia seuraavaksi. Kuulostaa punkilta. Niin, sitä se onkin. No niin. Biisin nimi on Chaos ja tämä on live vetäs. Aha, okei. Onko mitään tarkempaa dataa? On varmaan, mutta en minä muista. Okei, sä et kerro. Niin. Just näin. Ei se muille kuulu. Come on. Näin. Joo. Oliko siinä se biisin nimi, jota hoettiin moneen kertaan? No ei itse asiassa, biisin nimi oli Lies. Okei, okay. Joo. Bändi oli Cause for Alarm. Joo. Joo. Hälytyksen syystä tässä. Niin, no mutta. Joo. Riiposta rallia oli tuo. Niin, välillä täytyy. Välillä on hyvä. Herättää. Kyllä, kyllä. Keskellä päivää on kiva laittaa tuommoista kevyttä viihdettä. Mutta mitäs seuraavaksi? Vieläkö kevyttä viihdettä vai vähän raskasta vähän vielä? Vähän kevyempää, mutta ei nyt liian. Joo. CKY muistaakseni tokalta levyltään ja aloitusraita. 96 White Bitter Beans. Okei. Back is real. näin vuodelta 1974 Kanadan ihme Ted Nugent and the Ambodukes Call of the Wild-levyltä. Avausraita, aivan mainio avausraita sanoisin. Ain't the Truth on kappaleen nimi. Joo. Joo, et sellainen. Tota levy mulla ei ollut, mulla oli joku toinen Nugentin levy. Mutta anyway, siirrytään seuraavaan. Mulla on välilevykin paskana. No niin, mutta onko toi seuraava välilevy sitten, mikä se oli? Se on live-levy. Jaha, mikä se live? Mä kerron sulle biisin nimen, niin arvaa mikä bändi. No? Humppaleka. Nonni. Ei ole vaikea arvata. Niin. Eli eläkeläisiä sieltä sitten seuraavaksi teidän korvinne kajahtaapi. Yeah. No, no. Humppa lucky yourself. Humppa leggings is the next song. Humppa leggings. Ein moment. Mikä saa kuoman naama punottamaan ja jurotuksen kai koomaan? Savun oseriestä. Se tanssi kansan parketille pakottaa. Se tunnelman kattoon asti kohottaa. Se kuoman sytyttää ja sammuttaa. Se humppaleka. Humppaleka. Humppa. Humppaleka. Mikä saa rouvan rujon kaunistumaan? Jo kaktuksesta ruusuput vahtaa. Mikä saa kolikotkin heilumaan, vaikkei tuulella isinkaan. Isut ja männykävyt pakenevat, kun julaväki vastuussa kunnertaa. On se vaan totisesti mohtavaa se humppaleka. Heilahtaa, niin kohta jalkat notkahtaa ja te kaksi pyörii lasissaan. Juhuu! Humppa leikaa päivässä, pitää rytmin pillin peressä. Ei nörtit pysy perässä, joka leikaa tarttuu. Ei kellu ikinä. Mikä saa kuoman kaksikin tanssaamaan ja ruoan eteen pokkuroimaan? Mikä saa teidän pelin suostumaan, vaikka kuoma tuoksahtaa paskalta? Koti uskontoja hautumaan, sitä ne meille aina tarjoaa, vaan meillä on vasta lääkyn muuttuvuus. Humppaleka, humppaleka, humppa, humppaleka! Self-aware, self-made millionaire. Turn it up and tone it down. Entertain like a fucking clown. Self-image and self-belief. Selfish acts between the sheets. Self has no sense of tact. Self is too self-detached. We are souls of the lost and somehow. A billion stars. Steven Wilson. Ehkä se paremmin tunnetaan tuolta Porcupine Tree -yhtyeen. En mä ois tuntenut. Okei, no mutta ihan erilaista soundia tää on. Tämä soolotuotanto. Joo, tää oli vuodet 2021 ilmestyneeltä The Future Bites -levyltä ja Self, toinen kappale siltä kyseiseltä taltiolta. Jaha. Jaha, mutta sitten seuraavaksi on Royals. Royals. Soittaa. Hyvänen aika sentään. Toi oli kyllä loistava idea. Minkäs ja biisi? Biisi on nimeltään More Is That You'll Give. Get. Okei. Tota ei paljon muuten varmaan muualla kuullakaan. No nyt kuullaan. Miltä levyltä toi? Black. Joo, sitä on muuten hyvin harvoin meilläkin soitettu. Pitää soitella vähän enemmän. Ehkä. Pistetään korvan taa. En muista mikä levy se, mutta ei niitä ole kuin kolme. Niinpä, mutta sen mä... aika mustat kannet. Niin, se on sitten varmaan se. Mutta ei se ainakaan se. Sitten kun niistä kolmesta. Joo, kun niistä kolmesta, mutta sen mä tiedän, ettei se ole Spring 76 kuitenkaan. Noni. Noni. Eli joku niistä kahdesta. Joo, jäljelle jääneestä. Arpokka. Noni, kuunnellaan. Join those hands to be sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain in the skies, as long as there is sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's because I love you. That's how I am. So what can I do? Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain in the skies, as long as there is sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am. So what can I do? I'm always happy, so very happy. I'm always happy. Näin. Tuokin taisi olla live-vetoa näköjään. Vähän kuulosti, joo. Kyllä, kyllä. Se oli aina niin ihana Sara Vaughan. Ja vuodelta 1957 tahtaa tuo räkättä. No joo. Joo, 57. At Mr. Kelly's levyltä. Joo, ja Sometimes I'm Happy. No, Juma. Mä haluun satasella samaa. Ei mulla ole kyllä niin paljon varaa, mutta mä haluan sun vaan käydä kusella. Mutta no käy niin kusella, mutta laitetaan seuraava biisi ensin. Tehdään näin. Joo. Joo, kuunnellaan seuraavaksi Lyrics Bornia. Ja mukanahan on Jojo Velarde. Puhuttiin juuri tästä ääntämisestä, niin teille bitches. Yeah. Ja sitten Nye. Juu, räppiä selkeästi. Ja biisi on nimeltään Differences. Selkeästi räppiä tulossa. Jotain semmoista. Okei. Yes indeed. This one is dedicated to all the ladies out there. You know what I mean? And drive us absolutely nuts. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. I'm a dude. Getting frustrated, maybe the prospect of us breaking up may have crossed your mind. Now wait a minute, I'm just as flustered as you was. I'm done complaining, baby, now the way that I see it's just two ways up, break bread or break up. But I don't want that, you don't want that neither. So now where does that leave us? I ain't trying to play tough, I'm just trying to go deeper, deeper, deeper. We a whole different species completely. To me, see, that's the real reason why we've been disagreeing. Dudes is just different, we do shit different. Our moods is different, it's true. For instance, if something ain't right, I'm not saying I'm a hothead, but just as a man, I ain't about to start crying. But don't take that like I'm not interested. Just take that to me that we got differences. For a woman to get dressed, you know? empty out a whole closet onto the best wear. Thousands of outfits, shit thrown everywhere. Jackets and blouses, wigs, pumps, underwear. Even the dude just held the end to himself. He could get dressed quick and make decisions himself. But she wants your opinion, which I don't mind doing. But don't be too honest to your relationship's ruined. Do you like that one? Do you like this one? Say you like a woman, shit's a trick question. Baby, they all look great, just different. I say whatever's gonna get me out the house quicker. She can tell I'm frustrated, that's when I hear her say, warm up the Mercedes, I'll be down in a hurry, right? I'm at the curb waiting, then she come a year later in the same damn thing she had on in the first place. Serious. It's just certain areas we need to work on to make it go, period. I know I get mad, times I get furious, and I admit that, hey, I'm very aware of this. I'm the first to admit that I'm hella competitive. I wanna turn everything into some sports and shit. You got a temper too, girl, you're hella stubborn. Argue in public about absolutely nothing. So your man catch a passing glance at some ass. I don't mean your man is out to smash. I'm a dude, it's not an excuse, it's just true. I've always been, always will be there for you. When the shoe is on the other foot and you catch looks, I ain't mad at the fact that my woman's attractive. How about it? I say we make a pact that from here on out, we help each other get past that. Simple fact that I'm a boss on the track and y'all really ain't touching me. Just for the way that I rock with the bass and the knock, and that's why you all loving me. I'm gonna reach into your chest and fumble with all your emotion. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. You're mine. Hey, please don't do this. You stop the things you do. What the hell? I learned. Ow, I can't stand no putting me down. I can't stand no running around. I'll put a spell on you. Hey, please don't. Because you're mine. Stop the things you do. What the hell? Never died and never ceased satisfying me, baby. In your heart, you know I'm right. Morning, noon, day, and night now. In the morning, I'm gonna wake you up with a band inside your head. I'm gonna put another spell on you after this one, and you'll wish you was dead. I'm gonna hold you, baby, each and every night, every night, every night. I'm gonna have you! I'm gonna have you! I'm gonna have you! Oh! Oh! Oh! Oh! Don't do it! Oh! Oh! I'm gonna put your mind in neutral! I'm gonna have you walking sideways! Your eyeballs are gonna back up beside your ears! And you're gonna look at the world but the right way! I'm gonna put a spell on you! Voi helvetti! Toi oli kova. No niin. Juu, Screamin' Jay Hawkins ja taas niin erilainen versio tuosta hänen legendaarisesta I Put a Spell on You -biisistä. Tää löytyy... Ai se oli se? Kyllä, kyllä. Okei. Joo, Mutta joo, tää löytyy semmoiselle kokoelmalta kuin Golden Treasure Series of Rock and Roll Superstars, joka on julkaistu vuonna 2002. Tosin toi biisi on varmaan jostain tuolta 60-luvulta taltioitu. Mutta joo, semmonen. Meo, tää on 70-luvulta. Jaha, jaha. Seuraavaksi vuoroon tulee Frank Zappa and no. The Mothers of Invasion. Ja biisiksi valitsin tällä kertaa Doc Brett Into Year of the Plague. Jaha, pistetään soimaan. Mm-hmm. Bye. Näin, varsin kevyellä otteella. Eikö se tulee tuolta? Väliovi. Ai jaha. Joo. Meillä on kaikumasina, jos me avataan toi studio-ovi, ja se oli muuten auki. Joo, toi oli siis Saint Etienne vuodelta 1991 Foxbase Alpha-levyltä. Kuudes biisi, Spring. Joo, kevättähän tässä toivotaan ja niin edelleen. Vai lauluko ne jousesta? Mä en nyt kuunnellut oikein tarkkaan noit sanoi. No, mutta siitä voi jokainen tehdä oman johtopäätöksen. Kyllä, kyllä. Seuraava kappaleen myötä voi tehdä uuden johtopäätöksen. No niin, voikin. Älä. Joo. Mikäs sieltä on tulossa? Me lähdemme kauas Tampereelle ja sieltä orkesteri nimeltä Sörsel Söns. Jaha. Joo. Ja. Ja tota, tää on niitten joku demo, minkä on joskus saanut. Niin, että ei ole mikään semmoinen... 15 vuotta sitten. Jep, mutta ei ole mikään semmoinen varsinainen julkaisu. Ei ole. Niin, kyllä mä veikkaan, että tämä biisi oli myöhemmin kyllä EP:lläkin, mutta tämä ei vielä ollut ehtinyt vinyylille siinä vaiheessa. Niin. Ja kappaleen nimihän on Alkoholiongelma. Nonni, oliko vaikea arvata? Saattaa olla tarjopaisen kovan kännin tänään. Mulla on oliongelma, nyt kännin lisää juomalla. Mulla on oliongelma, sä viinattelat kornillaan. Painin toki kolauksen, sä taudin aikamoisen. Mä oon sen verran, eikä nyt säästä selviää toisella lisää. Mulla on oliongelma, nyt kännin lisää juomalla. Mulla on oliongelma, sä viinattelat kornillaan. Paris onkin minusta, lehää mulle tarjolla. Ne ei tee kasteen viinalle, että voisin selvitä. Mulla on oliongelma. Tukä niin sai juolalla. Mä laat oli ongelmassa. Viinat kevät kordillaan. Hemmetti. Sehän juo ku vettä. Mulla on oli ongelma. Tukä niin sai juomalla. Mulla on oli ongelmassa. Viinat kevät kordillaan. Mulla on oli ongelma. Tukä niin lisää juomalla. Mulla on oli ongelma. Viinat kevät kordillaan. Mulla on oli ongelma, kun käyntiin lisää juomalla. Mulla on oli ongelma, ja viinat telakortillaan. Mitä minä sanoin, vettähän siinä vain oli. Talking midnight. Tom Petty at the Heartbreakers. Ja taitaa olla niiden esikoisalbumi, koska kantaa yhtyeen nimeä. Ilmestynyt vuonna 1976. Ja Stranger in the Night oli kappaleen nimi. Petty oli kyllä aika hyvä kitaristi vielä tuohon aikaan, mutta sitten myöhemmin se lähti vähän liian popiksi mun mielestä. Mut ei mennyt poppikaan. Aika vähille on jäänyt itsellä tuohon. Joo, yllättäen. Tom Petty. Se on enemmän kuuntelu. Amerikkalainen ilmiö. Mut joo, mikäs seuraava? No seuraavassa kuullaan cover-kappale. Jaha. Propane-niminen bändi soittelee erään toisen bändin kappaletta, joka kaikkien pitää tuntea, jos ne tuntee. Tän nimi on Nothing. No joo, ei ollut sentään Paranoid. Joo. Eli? Joo. Pistetään pyörä. Nothing. Nothing. Trying to give. you're saying you're gonna stay. If you don't want what our love to live. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart. Oh, please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart. Oh please, please set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. But I know darn well. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You worry me that day. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart. Oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Wow, you know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart. Let me go my way, unchain my heart. Unchain my heart, unchain my heart. You bury me night and day. You don't care about the beans for me. So unchain my heart. Please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, whoa, set me free. Ai, ai, ai, ai. Siinä oli Ray Charles. Ja no, Modern Sounds on Country and Western Music volumes 1 ja 2 ja näin pois päin, mutta kappaleen nimi on varmasti kaikille tuttu, Unchain My Heart. No, se tuli ilmi tossa. Kyllä, useeseen otteeseen. Sitä ennen hän tuli tuota The Birds, Mr. Tambourine Man -levyltään, joka julkaistiin vuonna 1965. Ja se oli joku tämmönen täytebiisi, alternate-version, It's No Use. Sellaisia ralleja ja rock'n'rollia. Vai niin on sen niminen levykin. Ai minkä se niminen? Oli kuitenkin Bob Dylanin biisi alun perin, toi Mr. Tambourine Man. 65. Mm-hmm. Ei kai Dylan 65 vielä rääkynyt menemään. Laita Pink Floydit soimaan ja katsotaan The Wall, tämä asia viisi. Tarkastetaan. Kyllä, tehdäänpä joo. Näin, luntataan jostain. Pink Floydia, The Wall-levyltä. Thank you. What shall we use to fill the empty spaces where we used to talk? How shall I fill the final places? Should I complete the wall? It is not a fucking imperialista. Eternal glory to the Cubans who have died, and to those who have fought and that are still fighting to defend their honor, their principles, their internationalist work, homeland, and their own personal integrity threatened by the unjustified, brutal, and criminal imperialist attack. Thank you. Se oli Art of Noise, The Art of Noise, vuodelta 1984, Who's Afraid Of nimiseltä albumiltaan. Ja toi oli avausraita, A Time to Fear, ja suluissa se Who's Afraid. Kuulostaa Ghostbustersilta itse asiassa. Viime viikolla näytti ihan Ghostbusters. Ai kuka? No Ilma. No Ilma oli joo. Se nyt oli aika mainio näköinen. Voisi sanoa visuaalinen, että sen näkee näin radion välityksellä aivan loistavasti, eikö vaan? Kyllä, ja tuntee sen läheisyyden. Jep. Entäs seuraava kappale? Nähdäänkö vai tunnetaanko vai peräti kuullaanko se? Se riippuu ihan... kuulijasta. Niin. No niin, mutta älä mutta nyt pidä meitä... Mutta kuulla tota niin, että kuunnella mennään 90-luvun loppuun ja vuoroon tulee Nine Inch Nails. Jaa, niillä on vähän samantyyppistä soundimaailmaa tuon edellisen artistin kanssa. Joo, ja Pilgrimage. Pilgrimage. Okei. Okay. Joo, en sanonut kolmatta kertaa. We'll be right back. turned up their face, and all of their wicked intention to destroy the human race. Chandong Babylon, come we go Chandong Babylon one more time. Come we go Chandong Babylon one more time. Come we go Chandong Babylon one more time. Come we go Chandong Babylon. For them soft, yes them soft, them soft. They say them soft. Come we go Chandong Babylon one more time. Come we go Chandong Babylon. You see, music yo. Music, you're the key. Talk to, please talk to me. Bring a voice up, up to Rasta man, communicating to, cating to everyone. How I know, and that's how I know. Reggae music, chant dong, Babylon, chant dong, Babylon, chant dong, Babylon. Chandong Babylon, reggae music. Chandong Babylon, reggae music. Chandong Babylon, reggae music. Chandong Babylon, reggae music. recipe this cold? How did I let you get so far from me? We got it so wrong, so wrong. How did we let you get this cold? So far from me, we got it so wrong, so wrong. How did we let it get this cold? Sansa ulvoo, synkkä on tuuli, valkoinen on maa. Metsuri lähti Savotalle töihin, koira on yksin ja koira potuttaa. Koira ulvoo kuupassa, parku valittaa. Kirput syövät häntä ja pakkas puristaa. Yksi pieni toive koirallakin ois. Päästä kirkon kylään tyttö koirille jas pois. Hei metsurin koira, sen älissänsä ulvoo. Synkkä on tuuli, valkoinen on maa. Metsuri lähti Savotalle töihin. Koira on yksin ja koira potuttaa. Huomenna on kokous kylän koirilla ja metsurin koira on puheenjohtaja. Se ulvoo röyhää, räköittää ja vaatii toimintaa. Mut koirat haukkuu tahdissa ja kaikki kannattaa. Hei metsurin koira, sen älissänsä ulvoo. Synkkä on tuuli, valkoinen on maa. Metsuri lähti Savotalle töihin. Koira on yksin ja koira totuttaa. Kirmaa ringissä, ne haukkuu rä. Metsurin koira, sen älissänsä ulvoo. Synkkä on tuuli, valkoinen on maa. Metsuri lähti Savotalle töihin. Koira on yksin ja koira potuttaa. Hei metsurin koira! Metsuri lähti Savotalle töihin. Koira on yksin ja koira potuttaa. Näin saatiin vähän diskopoljentoa tähän ohjelmaan. Kyllä, varsin mainio kappale oli tuo. Ja sehän oli Esa Chuban. Juu, ja vanha tuttava. Ja oli Metsurin koira. Kyllä. Mikäs levy tää oli? En mä saa tuosta selvää. Ootas mun parillis, niin mä näen. Melkein on metri rannasta lukee tuossa. No niin. Siinäpä se. Se taitaa olla levyn nimi. No näin mä veikkaisin. No. Joo, mutta siinä oli mainio Metsurin koira. On, sopi hyvin toi edellisen kappale. Kyllä, kyllä. Kun siinähän tuli tuota Bob Marleya kappale, no siis vuoden 83 levyltä Confront. Tation, joo, Chant Down Babylon, ja sitten tuli The Pineapple Thief, The Final Thing on My Mind. Se oli sitten se metsurikoira, kun oli viimeinen asia mielessä kaikettikin. Joo, kyllä se tyhjentää mieleen. Kyllä, jos se koira tulee siihen haukkuun ja vaatii muonaa, koska on nälkä. No niin se teki. Näin se teki. Voi koira parkaa. Mutta. Sitten mietitään pirteämpiä aiheita siitä. Ja niin. Vuoro on Jontti-kappaleella. Sota on sairautta. No, sotahan on sairautta. Soi on ventti ja flexaton. Rauha. Sota on sairautta. Se on tahdikkaampaa olla vaikka julkis, kun disauttaa Pentagonin kuollon kultti. Jos rikkoo vihapuheen lakeen, joutuu seulaa. Se on kato liatsomista, kun puhuu jutut naulan kantaa. Sotatilas, pahas luupis, isos vihas. Globaalis laskelmoidus, poikkeustilas.

said I'm a male resistor. I smiled and just unzipped her. We'll be right back. Näin, Faust. Ja levyltään Faust 4, roomalaisen kirjaimen, ja CD1 vuodelta 1973. Tämä oli The Sad Skinhead-niminen kappale. Ei tuo kyllä kauhean surulliselta kuulosta. No ei niin. No joo, mutta ohjelma aika loppuu, joten viimeinen valssi. Tuskin se mikään valssi on. Mutta... No ei kyllä oo. No ei oo. Meille esiintyy tähän loppuun Pixies. Jaha. Ja olkaapa hyvä. Ai sen niminen kappale. No vaikka. No keksikää nimi, niin me laitetaan biisi. Moi. Ja no. Ensi viikko. Feel strong.